Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute. Hai că n-am timp să stau după tine. Nu cred că sunt în stare azi, cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia pune mâna, am febră? Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Toc Toc, o comedie genială. Sâmbătă, 3 martie, la Teatrul Avangardia. Psihologie și umor acid de bună calitate. Toc Toc, o comedie despre manii, fobii și o sesiune de terapie în grup sărită de pe fix. Cu Mihai Gruia Sandu, Andrei Duban, Monica Ciută, Andreea Mateiu, Doina Antohi, Victor Bucur și Daniel Burcea. Toc Toc, o comedie pentru oameni inteligenți. Sâmbătă, 3 martie, la ora 20. Info și bilete pe teatrulavangardia.ro. Un spectacol recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Codurile galben și portocaliu de linsori și viscol au fost actualizate, amănunte imediat. Lovită de linsori abundente și viscol violent, Dobrogea este aproape izolată de restul țării. Aproape toate drumurile naționale din județele Constanța și Tulcea sunt impracticabile. Viscolul face ravagii în zona de sud-est a țării, în Călăraș nu se circulă pe niciun drum județean sau național. Tot la Călăraș, două femei gravide în ultima lună din satul Curcani au ajuns la spital după mai multe ore petrecute în mașinile de ambulanță. Vot final în Camera Deputaților, România o nouă zi liberă, Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui. Șeful statului la bilanțul DNA, inculpații și condamnații penal s-au unit pentru a-i discredita pe procurorii care i-au anchetat. Niște inculpați și niște condamnați penal s-au unit pentru a discredita pe aceia care i-au cercetat. Ninsori abundente se anunță în toată Europa până sâmbătă, panică printre locuitorii din Irlanda, își fac rezerve importante de alimente și se pregătesc pentru furtuna Emma. Sweeping in from Siberia, the weather front nicknamed the Beast from... Iar la sport, primele meciuri din play-off-ul și play-out-ul ligii întâi au fost amânate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Ascultați știrile Europa FM. Codurile galben și portocaliu de ninsori și viscol au fost actualizate, astfel până la ora 20, codul portocaliu de vânt puternic și ninsoare se menține în 6 județe, Constanța, Tulcea, Călăraș, Ialomița, Buzău și Brăila. Până la ora 23 rămân sub cod galben Bucureștiul și 9 județe din Dobrogea, o parte a Munteniei, dar și jumătatea sudică a Moldovei. Meteorologul Alina Șerban de la ANM. Codul portocaliu a rămas în vigoare pentru estul Munteniei și toată Dobrogea, acolo unde vor fi intensificări susținute ale vântului, cu rafale în general de 55-65 de km pe oră. Cod galben se regăsesc județele Telorman, Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Vrancea, Galați, Vaslui, Bacău, dar și capitala, județe în care va continua să ningă moderat cantitativ. Local se va depune strat consistent de zăpadă, iar vântul va avea intensificări temporar cu viteze de 40-55 de km pe oră. Meteorologii au prelungit până pe 2 martie în toată țara avertizările meteo de ger. Lovită de ninsori abundente și viscol violent, Dobrogea este aproape izolată de restul țării. Utilajele drumarilor nu pot face mare lucru, deși se acționează într-una. Vântul, care suflă cu peste 60 de km pe oră, umple din nou cu zăpadă căile de transport, transmite Ghiulfer Predescu. Aproape toate drumurile naționale din județele Constanța și Tulcea sunt impracticabile. De aceea, comandamentul de iarnă a decis închiderea lor. Pe câteva drumuri naționale din Constanța, șirurile kilometrice de autovehicule circulă doar controlat, cu utilaje de dezăpezire și mașini ale poliției în față. Dacă la Tulcea autoritățile au închis circulația pe toate drumurile județene, la Constanța au fost blocate numai 11, acolo unde nici măcar utilajele nu pot interveni din cauza troienelor uriașe. Vântul a lovit puternic și liniile de alimentare cu energie electrică. Cei peste 5.000 de locuitori ai comunei Topraisar din județul Constanța au rămas astfel fără lumină. În Dobrogea ninge abundent. Viscolul răscolește violent zăpada. Din cauza vântului puternic și a valurilor înalte, activitățile în porturile maritime, canalul Dunăre Marea Neagră și Bala Sulina sunt suspendate. Au fost și câteva cazuri de pacienți, adulți și copii, care au avut nevoie de ajutor, fiind aduși cu șenilatele și apoi cu ambulanțele la spital. Ghiulfer Predescu, Europa. Europa FM. În Vrancea, pe un drum județean, mai multe mașini au rămas blocate din cauza viscolului, transmite Claudia Toader. 10 mașini au rămas blocate în această dimineață pe drumul județean dintre Obrăjița și Sihle. Autovehiculele nu au mai putut înainta din cauza viscolului. Vântul puternic aduce în permanență zăpada pe carosabil. Nici măcar utilajul de dezăpezire care intervenea în zonă nu făcea față, de aceea autoritățile au decis să trimită încă 2 utilaje. Potrivit reprezentanților administratorului drumului, mașinile care au rămas blocate nu sunt echipate corespunzător. Oamenii rămași în mașini au fost preluați de autorități și duși la adăpost în gara Sihlea. Pe aceeași șosea, în cursul zilei de ieri, s-a intervenit cu auto specială cu șenile de la ISU pentru preluarea unui caz medical. La această oră, 2 drumuri naționale sunt închise, respectiv DN2N Bogza Dumbrăveni și DN23B Ciorești-Măicănești. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Viscolul face ravagii în zona de sud-est a țării. În Călăraș nu se circulă pe niciun drum județean sau național, toate sunt închise. În Ialomița, cele mai importante 4 drumuri naționale sunt de asemenea închise. Mădălin Sofronie. Noul cod portocaliu de viscol emis de autorități a intrat în vigoare în această dimineață la ora 6 și este valabil până diseară la ora 20. În Ialomița, 4 tronsoane de drum național care leagă județul de capitală și alte orașe mari, precum Constanța, Brăila sau Buzău, au fost închise. De asemenea, nu se circulă pe alte 5 drumuri județene. Iarna grea a paralizat și județul Călăraș, unde toate drumurile naționale și județene sunt închise de mai bine de 6 ore. Tot la Călăraș, 2 femei gravide în ultima lună din satul Curcani au ajuns la spital după mai multe ore petrecute în mașinile de ambulanță. Femeile sunt acum sub supraveghere medicală. Mădălin Sofronie, Europa FM. Traficul prin vămile, porțile de fier 1 și 2 este în continuare restricționat. Sunt lăsate să treacă doar autoturismele și autovehiculele sub 3,5 tone. În Serbia este cod portocaliu de vreme rea, transmite Dan Turcu. Bun găsit! De mai bine de 24 de ore, autoritățile din țara vecină nu permit tranzitarea prin punctele de trecere a frontierei porțile de fier 1 și 2 a vehiculelor cu masă de peste 3,5 tone. În continuare, sunt lăsate să intre în Serbia doar autoturismele și microbuzele de capacitate mică. Tirurile care ajung în punctele de frontieră din județul Mehedin sunt redirecționate sau șoferilor li se spune să parcheze în apropierea vămii. Autoritățile serbe au anunțat că în zonele Kladovo și Negotin, în apropiere de România, circulația pe mai multe drumuri este în continuare închisă. Ninge, iar zăpada viscolită îngreunează intervenția utilajelor de dezăpezire. Autotrenurile au ca punct alternativ de trecere în Serbia vama Stamora Moravița din județul Timiș. Polițiștii recomandă șoferilor să consulte aplicația Trafic Online disponibilă pe site-ul Poliției de Frontieră, care prezintă o media timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Mergem acum în județul Harghita, Troiene, de peste 2 metri între localitățile Mărtiniș și Merești, într-o zonă afectată de viscol puternic, iar traficul spre stațiunea Harghita Băi se face pe o singură bandă, transmite Ovidiu Irisan. Circulația pe DJ-132A între localitățile Mărtiniști și Merești este blocată de Troiene de peste 2 metri în zonă, înregistrându-se viscol puternic, iar traficul pe drumul spre stațiunea Harghita Băi se face pe o singură bandă. Se încearcă deblocarea DJ-132A de la Merești la Mărtiniști, în zonă intervenind 3 utilaje, dar fără succes deocamdată din cauza viscolului. Există variante de ocolire pe DJ-132, DJ-131 Sunt Paul Mărtiniști sau DJ-132 Vlăhița DNT 13A Odorheiu Secuiesc, DJ-131 Mărtiniș. De asemenea, DJ-138A spre stațiunea Harghita Băi este circulabil pe o singură bandă. Pe restul drumurilor naționale și județene din Harghita se circulă în condiții de iarnă, existând sectoare unde se înregistrează viscol și se formează suluri de zăpadă pe carosabil. Ovidiu Ilisan, Europa FM. Se circulă așadar în condiții de iarnă în toată țara. Sunt închise autostrăzile A2 și A4 pe autostrada A3 București-Ploiești, dar și pe autostrada A1 către Pitești. În unele zone vizibilitatea scade sub 50 de metri. De asemenea, 33 de drumuri naționale și peste 100 de drumuri județene sunt închise astăzi. Județul Giurgiu se află și astăzi sub cod portocaliu de viscol. Pe DN5, Giurgiu-București se circulă cu restricții și s-a format o coadă de aproximativ 10 km de ziruri. Prin vama Giurgiu, doar autoturismele sunt lăsate să treacă, dar multe se blochează în Bulgaria, pentru că unele drumuri sunt închise din cauza ninsorii și a vântului puternic. Comisarul șef Dănuț Cazacu, Poliția de Frontieră Giurgiu. Circulația rutieră este restricționată pentru autovehicule de peste 3,5 tone. Din cauza condițiilor meteo s-au format coloane de 4 camioane. Automobilele pot să treacă fără nicio problemă. Pe teritoriul Bulgariei sunt restricții de circulație pe anumite DN-uri și anumite tronsoane de drum. Toți conducătorii auto sunt informați de către colegii mei în legătură cu situația care există în Bulgaria. La ora 14 se va stabili dacă și în Giurgiu vor fi închise școlile și mâine sau până la sfârșitul săptămânii. Vă amintesc, cursurile se suspendă toată săptămâna și în școlile din județele Olt și Ialomița. Deciziile au fost luate azi dimineață de inspectoratele școlare. Alături de București, școlile sunt închise până vineri, inclusiv în județele Ilfov și Teleorman. În alte câteva județe, cursurile sunt suspendate astăzi sau mâine. Aproximativ 120 de trenuri au fost anulate astăzi ca urmare a ninsorii și a vântului puternic, sunt datele prezentate de CFR. Pasagerii care au cumpărat bilete pentru trenurile afectate pot primi banii înapoi. 16 curse aeriene au avut întârzieri de până la 60 de minute în București din cauza operațiunilor pentru degivrarea aeronavelor. Nicio cursă nu a fost însă anulată, a anunțat Compania Națională a Aeroportului București. Trafic îngreunat astăzi și în capitală, unde s-a circulat în condiții de iarnă, s-a menținut aglomerația pe marile bulevarde și, evident, în centrul orașului. Teodor Tiță. S-a circulat cu greu nu numai pe străzile lăturalnice, dar și pe trotuarele necurățate de zăpadă. Mai multe probleme au fost semnalate pe liniile de tramvai acoperite cu zăpadă. Un tramvai care circula pe linia 46, rută din zona bulevardelor 1 decembrie Liviu Rebreanu, a deraiat, a anunțat Poliția Română potrivit agenției Mediafax. Un alt tramvai de pe linia 23 a rămas blocat în zona Calea Dudești. În București se menține codul galben de ninsori până diseară la ora 23 și codul portocaliu de ger până mâine dimineață la ora 10. Alte 3 persoane au murit din cauza gripei sezoniere. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 66 de ani din județul Brașov care nu a fost vaccinat antigripal, un bărbat de 67 de ani din județul Iași și o femeie de 83 de ani din județul Neamț. Numărul celor care și-au pierdut viața de la începutul sezonului rece din cauza gripei a ajuns astfel la 68. Ascultați știrile Europa FM. Șeful statului astăzi la bilanțul DNA, inculpații și condamnații penal s-au unit pentru a-i discredita pe procurorii care i-au anchetat. Este numai unul dintre mesajele transmise de președintele Klaus Iohannis în urmă cu puțin timp la Cercul Militar București, unde a fost prezentat bilanțul Direcției Anticorupție pentru anul trecut. Asistăm în ultima perioadă la manifestări virulente ale disperării și la încercări de manipulare cu scopul de a decredibiliza DNA și cu încercarea clară de a subordona justiția politicului. Inadmisibil. Niște inculpați și niște condamnați penal s-au unit pentru a discredita pe aceia care i-au cercetat. Dar, cum spune un proverb românesc, minciuna umblă cât umblă până-i se înfundă. La sosirea la Cercul Militar, Klaus Iohannis a spus, citesc, că suntem departe de o revocare. Se referea la solicitarea de demitere a Laurei Codruța Chioveși, solicitare făcută de ministrul Tudorel Toader, care a fost respinsă ieri de secția pentru procurorii CSM și care urmează să ajungă la șeful statului. Nu, nu o să fie nicio decizie astăzi. Trebuie să aștept diferitele documente, cum ar fi motivarea de la CSM. Dar în condițiile date este evident că suntem departe de o revocare. Tot mai departe. La bilanțul de astăzi, șefa DNA, Laura Codruța Chioveși, a atras atenția, zeci de milioane de euro indisponibilizate inițial de procurori și confiscate apoi prin sentințe definitive nu au fost recuperate de la infractori. Laura Codruța Chioveși spune că organele fiscale ar trebui să-și facă treaba. Procurorii au indisponibilizat bunuri de peste 200 milioane euro. Judecătorii au dispus confiscarea de produse infracționale în sumă de peste 159,5 milioane euro. Această sumă de 159,5 milioane euro este o sumă care trebuie să intre efectiv în bugetul de stat, iar organele fiscale trebuie să execute aceste hotărâri definitive. Schimbăm subiectul. Vot final în Camera Deputaților. România au o nouă zi liberă. Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui, devine zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Propunerea a venit de la 42 de senatori și deputați din toate partidele. Camera Deputaților este for decizional. Ascultați știrile Europa FM. Ninsori abundente se anunță în toată Europa până sâmbătă. Un frig siberian a cuprins bătrânul continent, în timp ce în apropiere de Polul Nord se înregistrează temperaturi pozitive. Panică printre locuitorii din Irlanda, își fac rezerve de alimente și se pregătesc pentru furtuna Emma, care va aduce cele mai mari căderi de zăpadă înregistrate din 1982 până acum, spun meteorologii. Amănunte pe europafm.ro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Gerul și ninsoarea dau peste cap programul Ligii 1. Meciurile din prima etapă a play-off-ului, respectiv play-out-ului, au fost amânate. Liga profesionistă de fotbal a luat această decizie în urmă cu puțin timp, după o solicitare semnată de toate cele 14 cluburi din campionat. LPF nu a stabilit încă programul primei etape din play-out. În play-off se știu cele 3 meciuri din runda inaugurală. Sâmbătă ar fi trebuit să se joace CFR Cluj-CSM Poli Iași, duminică FCSB FC Viitorul, iar luni CSU Craiova-Astra Giurgiu. Sezonul regulat s-a încheiat ieri, Concordia Chiajna a învins-o cu 3-1 pe FC Voluntari în ultima partidă, amânată luni din cauza ninsorii și jucată aseară în condiții similare. În urma acestui rezultat, cele două echipe din Ilfov au făcut rocada în clasament și vor începe play-out-ul de pe pozițiile a 3-a și a 4-a. Gazmetan Mediaș este prima semifinalistă a Cupei României. Runda sferturilor a început cu o surpriză. Penultima clasată din Liga 1 a eliminat-o pe finalista ediției precedente, Astra Giurgiu, scor 1-0. Golul a fost marcat în minutul 28 de venezuelanul Mario Rondon, care a ratat ulterior un penalti în minutul 80. 5 minute mai devreme, Astra a avut cea mai mare ocazie de gol. Urcovera a nimerit transversala cu un șut de la circa 40 de metri. Sferturile de finală ale Cupei României continuă astăzi cu meciul AFC Hermannstadt-FCSB de la ora 18. 10:30. Amintim, diseară trebuia să se joace și FC Botoșani ACS Poli Iași, partida amânată însă din cauza condițiilor meteo. Mâine va fi derbiul rundei CSU Craiova-Dinamo. Espanyol Barcelona a făcut o nouă victimă, a învins-o cu 1-0 pe Real Madrid în etapa a 26-a din Primera División. Zinedine Zidane amenaja mai mulți titulari, printre care și Cristiano Ronaldo, în perspectiva returului de săptămâna viitoare cu Paris Saint-Germain din optimile Ligii Campionilor, singurul obiectiv realizabil pentru echipa Blanco. În aceste condiții, Real și-a întrerupt seria de 5 victorii consecutive, aseară a cedat în al treilea minut al prelungirilor când a marcat Moreno. Sezonul acesta Espanyol le-a mai învins pe teren propriu tot cu 1-0 și pe Barcelona și Atletico Madrid. Irina Begu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Acapulco. A cincea favorită a competiției din Mexic, i-a învins-o pe Cristina McHale după ce americanca a câștigat primul set la 3. Românca a revenit și s-a impus 6-2-6-4 la capătul a 2 ore și 16 minute de joc. Begu o va întâlni în continuare pe Veronica Cepede din Paraguay. 13 și 16 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă întreb astăzi la România în direct, ce credeți că ar trebui să facă doamna Laura Codruța Chioveși după terminarea mandatului de procuror șef al DNA, indiferent că asta se va întâmpla peste 3 zile, 3 luni sau un an de zile, că atât mai are. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. România nu e un dat istoric. Este o țară făcută de oameni. De români care au crezut în ea. Care au muncit pentru ea. Care au fost mândri de ea. România înseamnă oamenii săi cu realizările lor. La 100 de ani de la Marea Unire, la Europa FM vă invităm să descoperiți 100 dintre cei mai importanți oameni care au făcut România modernă. Ia uite-l cu ce chef vine. Păi se apropie acea săptămână din an. Și ce, tu n-ai aflat? Anul ăsta schimbăm tradiția. Ne luăm noi cadou de mărțișor. Păi și fetelor? Ce le luăm? Le luăm